çiçek derrem satarım, dalarda çiçek derrem satarım, gözleri göçey ardan kaparım, gözleri göçey ardan kaparım, ara yerlerinde o kara tellerinde, eğer ismini sevalamı verem gözlerinden, eğer ismini sevalamı verem gözlerinden. Pazardan alma, Allah'ım satarım, pazardan alma, Allah'ım satarım, uzakta durma, gellem kaparım, uzakta durma, gellem kaparım, ara yerlerinde, o kara tellerinde, eğer ismini sevalamı verem gözlerinden, eğer ismini sevalamı verem gözlerinden. Pazardan urma, Allah'ım satarım, pazardan urma, Allah'ım satarım, uzakta durma, gellem kaparım, uzakta durma, gellem kaparım, ara yerlerinde, o kara tellerinde, eğer iznini sevalam öperem gözlerinden, eğer iznini sevalam öperem gözlerinden, eğer iznini sevalam öperem gözlerinden, eğer iznini sevalam öperem gözlerinden.